Jest 16. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Do 19. audycja Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. A rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej odsłoniły pomnik upamiętniający wydarzenia sprzed 8 lat. Na placu Piłsudskiego w Warszawie jest nasza reporterka. Jej relacja za chwilę. To prawdopodobnie koniec działalności Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Gliwicka prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego rozwiązanie. Wszystko o naszym leczeniu dzięki aplikacji internetowej. Szczegóły za chwilę. W Warszawie na placu Piłsudskiego odsłonięto pomnik ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku. W uroczystości uczestniczą rodziny ofiar i przedstawiciele władz, w tym premier i prezydent. O wydarzeniu przegląda się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jak wygląda ten monument? No, pomnik ofiar tragedii smoleńskiej jest już bez biało-czerwonego sukna, które spowijało ten monument od rana. To symboliczne odsłonięcie dosłownie kilkanaście minut temu się dokonało. Odsłoniły rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Monument przypomina samolotowy trap. To jest taka oszczędna, czarna forma i to symbol. Tak mówi o swoim dziele twórca monumentu, artysta Jerzy Kalina. Nie ma takiego dramatu uzewnętrznionego. Nie zależy na tym, żeby kiedy tutaj przyjdzie mieszkaniec Polski czy przyjezdny turysta, pomyślał sobie, że coś istotnego i ważnego stało. A tuż po odsłonięciu pomnik został poświęcony przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. W tej chwili zakończyła się druga część uroczystości, bo delegacja z prezydentem Andrzejem Dudą, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i z Martą Kaczyńską przeszła przed dowództwo garnizonu Warszawa i tu został z kolei odsłonięty kamień w miejscu, gdzie w przyszłości stanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ma być ten pomnik gotowy w listopadzie. A dosłownie kilka chwil temu rozpoczęło się przemówienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Lider PiS podkreślił w nim między innymi, że mimo wielu lat walki o to, żeby upamiętnić ofiarę katastrofy smoleńskiej. Wreszcie dziś po 8 latach od tamtych tragicznych wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku, dziś wreszcie można było odsłonić ten pomnik i można godnie upamiętnić te wszystkie ofiary. To z placu Piłsudskiego w Warszawie mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. W czwartek prokuratura chce przesłuchać byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. A chodzi o postępowanie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Bezpośrednio po katastrofie w Smoleńsku, informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Wezwanie wystosowano 18 grudnia ubiegłego roku, a jego odbiór został pokwitowany 3 dni później. A z informacji prokuratury wynika, że postępowanie, tu cytat, obejmuje m.in. ówczesnych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy nie uczestniczyli na terenie Federacji Rosyjskiej w sekcjach ofiar katastrofy smoleńskiej, ani nie wnioskowali o ich dopuszczenie do tych sekcji. Nie nakazali też przeprowadzenia sekcji bezpośrednio po przewiezieniu ciał ofiar do Polski, dodała prokurator Bialik. To z kolei, jak podkreśliła, uniemożliwiło wykrycie szeregu błędów związanych z identyfikacją ofiar. Wczoraj prokuratura informowała też, że eksperci pracujący przy ekshumacjach i sekcjach zwłok znaleźli 69 szczątków ludzkich pochodzących od 26 ofiar w trumnach innych osób, które zginęły. Dwa ciała zostały zamienione. W wielu zwłokach stwierdzono obecność rękawiczek sekcyjnych, sznurków, worków, butelek czy fiolek z substancjami odkażającymi. To prawdopodobnie koniec działalności Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Gliwicka prokuratura okręgowa skierowała do sądu wniosek o jego rozwiązanie. Członkowie rok temu pod Wodzisławiem Śląskim uczestniczyli w obchodach urodzin Hitlera. Wniosek do sądu wniósł prokurator okręgowy w Gliwicach. 16 lutego podobny wniosek złożył starosta wodzisławski. Śledczy chcą także zawieszenia zarządu stowarzyszenia i wyznaczenia przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw Dumy i Nowoczesności. Postępowanie dotyczy propagowania ustroju nazistowskiego. Członkowie stowarzyszenia brali udział w zorganizowanych w lesie, niedaleko Wodzisławia, urodzinach Adolfa Hitlera. Neonaziści rozwiesili na drzewach flagi ze swastykami, przygotowali też ołtarzyk ku czci zbrodniarza. W sumie w tej sprawie zatrzymano do tej pory 7 osób. Wobec wszystkich zastosowano policyjne dozory, poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z innymi podejrzanymi. O czym mówił Łukasz Szweja z Radia Katowice. Każdy będzie mógł zajrzeć do swojej historii leczenia, dokumentacji medycznej, wypisanych recept i informacji o tym, co zalecił lekarz. Taka możliwość pojawi się po wejściu w życie ustawy o indywidualnym koncie pacjenta. Na razie przepisy są na etapie konsultacji. A w czasie spotkania zespołu Rady Dialogu Społecznego wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówił, że dzięki aplikacji internetowej pacjenci będą mieli dostęp do nawet bardzo starych informacji o swoim leczeniu. My się nie zamykamy wyłącznie na dane, które już są w naszym posiadaniu. Otwieramy się też na nowe źródła danych i w ramach tych nowych źródeł danych chcielibyśmy ściągnąć z całego rynku, przede wszystkim z Narodowego Funduszu Zdrowia, te informacje, które już są wytworzone, a które mogą służyć pacjentom do monitorowania swojego stanu zdrowia. Szczegółowo projekt ma być konsultowany na początku maja. A to był serwis Trójki, a skrót informacji za niecałe pół godziny. To teraz, proszę Państwa, skrót informacji, najważniejszych informacji związanych z pogodą, bo tak pięknie można by opowiadać o tym, co za oknem, przynajmniej tutaj w Warszawie, przynajmniej tutaj przy Myśliwieckiej. Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia na zachodzie, południu i w centrum przelotnych opadów deszczu oraz, uwaga, burz. Temperatura maksymalna od 14 stopni, 18 na północnym wschodzie i Pomorzu Wschodnim do 20 stopni, a nawet 23 na pozostałym obszarze. Chłodniej jedynie na wybrzeżu od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Marian? Ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Tu program trzeci Polskiego Radia, popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. W programie m.in. 8 lat od tragedii w Smoleńsku. Zapytamy o pracę dziennikarzy. Te nasze śledztwa, to nasze drążenie polegało na tym, żeby wskazywać, tu jest znak zapytania, tu jest znak zapytania, tu jest znak zapytania. Mówią nam to, a my wiemy, że było trochę inaczej. Prokuratura mówi to, a z dokumentów śledztwa wynika coś innego. Będziemy też na stacjach paliw. Czy kierowcy zapłacą za ekologię? Nie da się poprawić jakości powietrza, nie finansując tego w odpowiedni sposób. To, o czym dzisiaj rozmawiamy, to kwestia opłaty emisyjnej, czyli narzędzia do finansowania poprawy jakości powietrza. Uwaga, inwestujący w waluty wirtualne. Na horyzoncie czai się obowiązek deklaracji podatkowych. Zakładając, że ktoś robi 200 transakcji dziennie, to daje mu około 6 tysięcy transakcji miesięcznie, więc każda deklaracja PCC3, 3 kartki papieru, to daje 18 tysięcy sztuk. To jest 36 rys, czyli 90 kg miesięcznie, a jakby ktoś chciał złożyć za zeszły rok deklaracje wszystkie wstecz, to musi wydrukować tonę dokumentów. Imponujące liczby. Czy Państwo wiedzą, że w Polsce coraz bardziej popularny jest e-sport? Staramy się troszkę odkłamać ten wizerunek e-sportowca jako takiego nerda zamkniętego w swoim pokoju, otoczonego kartonami pizzy, siedzącego gdzieś tam wyalienowanego. To nie jest tak. E-sport też daje ludziom możliwość integracji. Wracamy do tego tematu, bo od tego tematu mam wrażenie dzisiaj, szanowni Państwo, uciec się specjalnie nie da. Czy Państwu podoba się pogoda za oknem? Bo w Afryce na przykład to narzekają. Można powiedzieć, że od wczoraj mamy w Polsce do czynienia z latem meteorologicznym, bo temperatura średnia dobowa przekracza 15 stopni. Nawet w północnej Afryce jest chłodniej. W Maroko dzisiaj jest chłodniej niż na przykład w Warszawie. No a skoro pogoda wzywa, to aż chce się wskoczyć do auta i wyjechać gdzieś daleko, prawda? Proszę uważać na szczegółowe przepisy drogowe za granicą. W apteczce samochodowej musi być m.in. 10% roztwór amoniaku, jodyny, bandaży sterylnych, elastycznych, waty, plastry. Tam jest szczegółowo wyróżnione, co musi być w apteczce. A to tylko taki pierwszy z brzegu przykład zza naszej wschodniej granicy. Po 18.15, jak codziennie reportaż, będziemy wspominać 10 kwietnia 2010 roku. Wyszedłem z tej Trójki na Myśliwieckiej i nie mogłem dojść do siebie. Poszedłem piechotą Myśliwiecką, później ulicą Rozbrat, tam do siedziby naszej partii. I samochody stawały już w tym momencie. Prawie każdy samochód, który stawał, jak widzieli, że ja idę ulicą, to pytali się, czy to prawda. To oczywiście głos Ryszarda Kalisza. zd3@polskieradio.pl 22 7 3 71 335. Proszę pisać, dzwonić i wysyłać SMS-y. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Jeszcze raz serdecznie witamy. Zapraszamy do Trójki co najmniej do 19:00. To już 10 minut po 16:00. I can see the lights in front of me. I believe my best days are ahead. I can see the lights in front of me. Oh, Jesus, if I'm still your friend. What the hell you got for me? I've got to get out from under my bed to see again the lights in front of me. Hey, I've been waiting to get home a long time. Telefon na Myśliwiecką to 22 i 7 trójek. Mówił pan redaktor o lecie. Ja mam takie pytanie, może jakiś ekspert by się wypowiedział, czy już zmieniać opony na letnie, czy nie, jeszcze nie. A jeśli jakiś ekspert przy radioodbiorniku, to polecamy 22 i 7 trójek. Można też pisać zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Walka ze smogiem będzie kosztować. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Energii od przyszłego roku ma wejść w życie tak zwana opłata emisyjna. Wyniesie 80 zł na każde 1000 litrów benzyny i oleju napędowego. Na stacjach będzie zatem drożej o mniej więcej 10 groszy na litrze. Nową opłatę wprowadzić trzeba po to, by poprawić jakość powietrza, przekonuje Piotr Woźny, pełnomocnik rządu do spraw walki ze smogiem. nie da się poprawić jakości powietrza, nie finansując tego w odpowiedni sposób. To, o czym dzisiaj rozmawiamy, to kwestia opłaty emisyjnej, czyli narzędzia do finansowania poprawy jakości powietrza. Narzędzia, które miałoby wpływać do dwóch miejsc w finansach publicznych, do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To pierwsze narzędzie przeznaczone będzie na wsparcie niskoemisyjnego transportu. Pozostała kwota osób opłaty emisyjnej wpływać będzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Orlen zdecydował, że nie przerzuci opłaty na konsumentów. Główny ekonomista PKN Orlen, Adam Czyżewski. Bo jest to rozwiązanie korzystne dla firmy, klientów i gospodarki kraju. Jest wysokie ryzyko, że konsumenci odbieraliby wszelkie wzrosty cen na pylonie jako efekty opłaty paliwowej. Będziemy płacić 10 groszy więcej za każdy litr paliwa, ale będziemy mieli czystsze powietrze, przynajmniej tak obiecuje rząd. Myśli pan, że to dobry pomysł? Znaczy, myślę, że to niewiele wpłynie na jakość powietrza. Sceptycznie do tego podchodzę. Tak. Gdyby pan miał taką gwarancję, że powietrze będzie bardziej czyste, to płaciłby pan te 10 groszy więcej? Gdybym miał taką gwarancję, to tak. Powietrze będzie czystsze dzięki temu. Tak, na pewno. Nie wierzy pan? Nie, bo już nieraz płaciliśmy podatek na benzynie, gdzie miał iść na drogi, gdzie miał iść na różne cele i to się nie sprawdziło. Orlen i Lotos zapewnia, że to nie przełoży się na cenę paliwa. Jest taka szansa? Orlen i Lotos z pewnością mają jakąś magiczną formułę, która powoduje, że nałożone podatki wpływają do budżetu i nikt ich nie płaci. Ekspert rynku paliw Andrzej Szczęśniak. Nie ma takich cudów i ekonomia nie zna takich przypadków. To jest 8 groszy na każdy litr plus 2 grosze VAT-u, bo od tego płaci się VAT, i to obciąża każdy litr 10 groszami podatku. Bak, powiedzmy, 5 złotymi dodanymi do rachunku. I o te 10 groszy wzrośnie cena paliw. I to jest murowany efekt, nie ma innej możliwości. Czy jako kierowca ja mam gwarancję, że płacąc te 8-10 groszy więcej na litrze, ta opłata pójdzie na to, że powietrze w Polsce będzie bardziej czyste? Teoretycznie powinien mieć pan taką gwarancję. Urszula Cieślak z Biura Analiz Reflex. Natomiast no, ja obawiam się, że te pieniądze nie do końca mogą spełnić te oczekiwania, które są zakładane, czyli bezpośredni sposób poprawę czystości powietrza. Nie ma wątpliwości, że stan powietrza w Polsce jest zły, a poprawa wymaga sporych inwestycji. Standardową praktyką w krajach, które prowadzą aktywną politykę w tym zakresie, jest finansowanie takich inwestycji z opłat emisyjnych. Są to opłaty celowe, to znaczy środki przeznaczone na finansowanie określonych zadań. Co w tej chwili składa się na cenę paliwa? Oczywiście najpierw ropa. To jest około złotych 40, złotych 50. Niedużo. Jak czyli na 4,90. 30% ceny? Jakie 30%, nawet nie tyle. Potem jest taka marża rafineryjna, ona jest dosyć duża, to jest 70-80 groszy. I potem jest niewielka marża stacyjna. 2/3 to są podatki. I to jest przede wszystkim akcyza, to jest opłata drogowa. Zapomniałem oczywiście na koniec o VAT-ie. To jest około złotego w każdym litrze paliwa. Ale to nie jest tak, że u nas jest tak źle i to złe państwo tak dużo dokłada opłat. To w całej Europie tak jest. My jesteśmy pod względem podatków paliwowych na szarym końcu Europy i nie ma innej możliwości, ponieważ gdyby w Polsce zastosowano podatki z bardzo bogatej Norwegii, to po prostu w Polsce byśmy się czołgali rowerami albo na piechotę. No, a rowery akurat nie są rzeczywiście takie złe. Polski kierowca zużywa średnio 80-90 litrów paliwa miesięcznie, czyli około 1000 litrów rocznie. A to oznacza, że nowa opłata będzie kosztowała około 120 zł w przeliczeniu właśnie na jednego kierowcę. Wszystkie te liczby zebrał Łukasz Karusta. A co państwo na to? Czy trafiają do państwa te zapewnienia koncernów paliwowych, że w całości wezmą na siebie podatkowe opłaty i nie przerzucą ich na kierowców? 22 i 7 trójek. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut po 16. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, pęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas, odczarować wróżby z gard. Do krawędzi tylko krok, skoczysz teraz, skoczysz teraz. Pan Dobromir, cyklista, jak pisze, ma prostą receptę na zmniejszenie emisji pojazdu o 75%. Samochodem przestaje podróżować samotny kierowca, ale zabiera trzech pasażerów. To znaczy, że na drogi nie wyjeżdżają trzy samochody z samotnymi kierowcami za kierownicą. zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Ten komunikat Ministerstwa Finansów zmroził krew w żyłach niejednego inwestora. Z transakcji kupna lub sprzedaży kryptowalut, takich jak Bitcoin czy Ethereum, trzeba się będzie skrupulatnie rozliczyć i zapłacić podatek, m.in. od czynności cywilnoprawnych. Efekt? Zdezorientowani inwestorzy nie wiedzą, co robić. Zamierzają nawet protestować. Już się organizujemy w internecie i dziś lub jutro podamy terminy naszych działań, mówi Jakub Mościcki z Fundacji Trading Jam. Jest planowana, może to nawet nie protest, tylko bardziej taki happening czy akcja informacyjna na temat tego, jak negatywne skutki pociągnie za sobą trzymanie się aktualnej interpretacji Ministerstwa Finansów. Cały problem sprowadza się do tego, że te przepisy nie są dostosowane do tego, w jaki sposób obraca się kryptowalutami. Łukasz Michalik z portalu WP Gadżetomania. To nie są pojedyncze transakcje, ale to są setki, tysiące czy dziesiątki tysięcy transakcji przeprowadzanych przez inwestorów. Z czym mają największy problem ci, których to dotyczy? Pierwsza sprawa to jest opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Joanna Prokurat, doradca podatkowy w Kancelarii Wardyńskiej i Wspólnicy. Druga sprawa to jest dokumentowanie kosztów związanych z nabywaniem kryptowalut do celów podatku dochodowego, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych. W praktyce znamy takie przypadki, że jedna osoba powinna złożyć nawet kilkaset deklaracji dziennie. To jest właśnie jeden z największych absurdów, bo zakładając, że ktoś robi 200 transakcji dziennie, to daje mu około 6 tysięcy transakcji miesięcznie, więc każda deklaracja PCC3, 3 kartki papieru, to daje 18 tysięcy sztuk. To jest 36 rys, czyli 90 kg miesięcznie, a jakby ktoś chciał złożyć za zeszły rok deklaracje wszystkie wstecz, to musi wydrukować tonę dokumentów. Ministerstwo Finansów nie chce komentować sprawy i odsyła do wczorajszego komunikatu. Oto jego fragment. Nie jest to docelowy sposób opodatkowania tej sfery. Pracujemy nad zaproponowaniem innej, bardziej dogodnej formy opodatkowania kryptowalut. Scenariusze widzę dwa. Pierwszy scenariusz jest taki jak w przypadku pokera, że po prostu ludzie przestali grać. Grzegorz Golonka, inwestor. Kilka miesięcy temu wprowadzono zmianę właśnie rejestracji każdej transakcji. Chociaż jest to mało prawdopodobne. Wydaje mi się, że część graczy będzie dalej grało. Obmyślał sobie jakiś sposób na generowanie tych pitów. jakiś program, który sczytuje wszystkie transakcje, które wykonali, wdrukuje stertę papieru i będą tę stertę papieru wysyłały do urzędów. Jaki może być powód tego, że w ogóle państwa to regulują na różne sposoby? To jest rewolucja na miarę internetu. Cała technologia blockchain. Jesteśmy w takim miejscu, jakim był internet, kiedy zaczynały takie firmy jak Yahoo, jak Google. Państwa typu Szwajcaria regulują to ze względu na to, że czują w tym biznes. Dobrze uregulowany rynek blockchain i kryptowalut daje im po prostu masę pieniędzy z podatków. Polska nie za bardzo wie, jak się do tego zabrać. Zdecydowanie kryptowaluty są twardym orzechem do zgryzienia i tak naprawdę coraz twardszym, ponieważ z jednej strony same kryptowaluty wymykają się dotychczas znanym konstrukcjom szeroko rozumianego prawa i podatkowego, i cywilnego, plus pojawia się coraz więcej, coraz bardziej skomplikowanych struktur. Kryptowaluty stanowią ciekawą propozycję dla przestępców, którzy chcą zapewnić sobie możliwość wyprania pieniędzy, a jednocześnie zapewnić sobie możliwie wysoką anonimowość transakcji. Natomiast byłbym ostrożny ze sprowadzaniem kryptowalut wyłącznie do tej ciemnej strony. Były ostatnio takie sytuacje, że nawet zabezpieczono 1 300 000 zł, które były przeznaczone na działalność przestępczą. To jest taka trochę hipokryzja, bo bodajże w 2009 roku na Uniwersytecie w Massachusetts były robione badania nad banknotami dolarowymi i się okazało, że 9 na 10 banknotów jest pokrytych kokainą. Więc mówienie o tym, że jedna czy dwie osoby użyły blockchaina do finansowania narkotyków, no jest trochę śmieszne. Tylko fundacja Trading Gems zrzesza około 20 tysięcy inwestorów i traderów, czyli handlarzy obracających kryptowalutami. Jak mówią nieoficjalnie, idealnym rozwiązaniem byłoby zwolnienie tych transakcji z podatku na rzecz rozwoju technologii blockchain w Polsce. Ale zadowolą się też standardowymi stawkami podatku i jasnymi wytycznymi, w jaki sposób rozliczać kryptowaluty bez generowania stert deklaracji. A jak Państwo słyszeli, tych papierów rzeczywiście całkiem dużo. Sprawie przyjrzał się Jakub Witkowski. Z całą pewnością możemy się spodziewać, że będzie ona miała ciąg dalszy. Tu Trójka na zegarach, 16:27. Yeah. 16.30 za nami. Skrót informacji, Artur Ewertowski. To pomnik pamięci, godności i wierności. Jest tam 96 nazwisk bez żadnych tytułów, bez funkcji. 96 Polek i Polaków. Tak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński po odsłonięciu monumentu na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Jak dodał, pomnik jest wyrazem odrzucenia lęku i przywrócenia godności państwa i godności narodu i dlatego jest taki potrzebny. Pośrednio to jest także upamiętnienie tych wszystkich, którzy przez te lata walczyli o to, by powstał. Byli wierni. Wy byliście wierni. I dlatego ten pomnik jest. Z kolei kilkanaście minut temu zakończyło się przemówienie prezydenta. Andrzej Duda mówił, że katastrofa smoleńska to tragiczny moment, najstraszliwszy dla rodzin ofiar, ale straszliwy dla całej Polski, bo zginęli ludzie, którzy odrodzoną Polskę budowali. Dzisiaj obchodzona jest 8. rocznica katastrofy smoleńskiej. Ludzie, którzy zebrali się na Placu Piłsudskiego, mówią, że to wyjątkowe wydarzenie. Jest wreszcie jakieś zwieńczenie tych 8 lat i czekaliśmy na to, aż 8 lat wreszcie się doczekaliśmy. Bardzo się cieszymy. Wielka radość, przepiękna pogoda. Świętujemy ten dzień. Cieszę się bardzo, że w końcu doczekaliśmy się momentu, kiedy upamiętnimy śmierć tych ludzi. W katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką. To był serwis Trójki. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie z tego sprawę, ale wygląda na to, że Warszawa jest teraz najcieplejszym miastem na całym kontynencie. Około 26 stopni. W ogóle to najcieplejsze miasto także w naszym kraju. W tej chwili 25-26 stopni w Warszawie. Jestem ciekaw, jak to jest u Państwa za oknami. 22,7 trójek. Proszę dzwonić. Prognoza pogody na najbliższe godziny. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu mogą się pojawić, a na zachodzie początkowo także burze. Ale nie będzie bardzo zimno. No, temperatura minimalna od 6 stopni na Suwalszczyźnie oczywiście, do 7-11 stopni na pozostałym obszarze, chłodniej na wybrzeżu i w miejscowościach podgórskich, tam od 4 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. 43 cale LED TV LG za 1199 zł. Srebrna lodówko-zamrażarka Amika 1,60 m za 950 zł. Tylko do soboty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności. Lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl lub zadzwoń 662-90230. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian? Ale kupowanie taniej jest okej, okay, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracamy do planów wprowadzenia tak zwanej opłaty emisyjnej. Pan Michał z Poznania pisze tak. W Waszyngtonie wiele lat temu w godzinach szczytu nie można było jeździć autem pojedynczo. Są też telefony 22 i 7 trójek. Mieszkam w Bielsku Białej i przez całą zimę wszystkie normy dotyczące zanieczyszczenia powietrza były przekraczane i to parusetkrotnie. Tak naprawdę w tym momencie, kiedy skończył się sezon grzewczy, w ciągu dnia przynajmniej, powietrze jest w granicach normy, samochody jeżdżą tak samo, ani mniej, ani więcej, jeśli chodzi o ruch samochodów. Tutaj jakby nie ma takiego wpływu, przynajmniej w odczytach tych wskaźników dotyczącego jakości powietrza. Natomiast jeśli tylko spadnie temperatura do takiej wysokości, do takiej, muszę powiedzieć, tak spadnie, że muszą ludzie grzać, to od razu po prostu widać, jak te wskaźniki zanieczyszczenia powietrza rosną. To właśnie, szanowna pani, bo wiele wskazuje na to, że to nie samochody są największym kłopotem. Zresztą o tym wiemy już od pewnego czasu. To jest to, czym niektórzy z nas palą w piecach. No ale pewnie ograniczenie emisji spalin w tych największych, najbardziej zagęszczonych miastach także by się przydało. 35 po 16. Jak cierpisz za mną, nie mogę patrzeć, jak cię ranię. Powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym ty. Jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. Poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Tym razem ja posłucham, ty z błyskiem wokół mi opowiesz coś o dzieciach, coś o sobie. Wtedy będę pewien, że o miłości nigdy więcej się nie dowiem. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Dwadzieścia jeden minut zostało do 17:00. Pytałem, jak tam pogoda u Państwa w domach? Zazdroszczę bardzo warszawiakom, że mają temperaturę 26 stopni, bo niestety u nas w Gdyni jedynie 9. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Odkrywanie nowych faktów i nieznanych dokumentów, rozmowy ze świadkami, do których nie dotarli prokuratorzy. Tak przez 8 lat wyglądała praca niektórych dziennikarzy zajmujących się tematem katastrofy smoleńskiej. To dzięki pracy mediów wiemy dziś więcej na temat tego, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, mówi Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Bez udziału dziennikarzy, oficjalne raporty Anodiny i potem Polskiej Komisji by kończyły sprawę i później może za jakiś czas jakiś historyk by zaczął do niej zaglądać i zastanawiać się, co tu się stało. Wtedy nie byłoby świadków, nie byłoby i negatywnych, i pozytywnych bohaterów całej tej sytuacji. Nasza praca pokazała, co się nie stało, a co było mówione, że się stało. Marek Pyza, dziennikarz tygodnika Sieci. Duża część naszej pracy w roku 2010 polegała na dezawuowaniu tych kłamstw, które się pojawiały ze strony zarówno prokuratury wojskowej wówczas, jak i rządu, czy ciał zależnych od rządu. Udało nam się zdobyć materiały. Anita Gargas, dziennikarka śledcza Telewizji Polskiej. Które pokazywały, w jaki sposób był traktowany wrak, czyli najważniejszy dowód w śledztwie w sprawie katastrofy smoleńskiej. Wrak był niszczony w sposób systematyczny, zgniatany, miażdżony, rozbijane były szyby we wraku. I robili to funkcjonariusze rosyjscy pozornie bez powodu. Te nagrania, które wtedy zdobyliśmy, musiały otworzyć wiele oczu. Pamiętam moment, kiedy ja byłem przesłuchiwany w tej sprawie przez prokuraturę wojskową. Bardzo się wówczas zdziwiłem, że świadkowie katastrofy, można powiedzieć, ludzie, którzy pracowali w tych warsztatach samochodowych obok lotniska, byli nieznani śledczym. Mówię, że rozmawiałem z takim człowiekiem, pytałem, czy rozmawialiście z nimi, czy planujecie. My w ogóle nie znamy takich ludzi. Mówię, no dobra, to jest taki facet, nazywa się Igor Fomin. To jest jego numer telefonu, bo się wymieniliśmy tymi numerami. On nakręcił taki film, pokazywałem ten film. Prokurator sobie zanotował, ale z tego co wiem, później nie sięgnęła prokuratura wojskowa do zeznań tego człowieka, chyba że o czymś nie wiem. Wszelkie fotografie na przykład, które wykonaliśmy w Smoleńsku. Marcin Wikło, dziennikarz portalu wpolityce.pl. 6 lat po katastrofie, ale też coś mówiące o tym terenie, jak on jest traktowany, co tam się teraz dzieje. Zostały przekazane osobom, które się tym zajmują, zostało to chętnie przyjęte. I mam wrażenie, że wiele takich dziennikarskich ustaleń, wiele filmów i fotografii zdobytych, zrobionych tuż po katastrofie, zdobytych przez dziennikarzy, trafiło do naszych służb. Czasem trafialiśmy kulą w płot, to też trzeba powiedzieć, bo to nie jest tak, że byliśmy jakimiś omnibusami, teraz zbieramy laury, bo w ogóle się nie myliliśmy. Ja pamiętam takie teksty, w których szedłem ślepą uliczką, na przykład o rurce Pitota pamiętam taki tekst, takim urządzeniu, które mogło zamarznąć i doprowadzić do katastrofy. No i to był strzał po prostu kulą w płot. No. Były to tylko spekulacje, niczym niepodparte, ale też trzeba było szukać. Niestety, jak omawiamy rolę mediów, to nie da się tego ukryć, że część mediów na pewno starała się zaciemniać ten obraz. Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Powielać takie wrzutki medialne, informacje niesprawdzone, czy wręcz wyssane z palca, które nie znajdowały potem potwierdzenia przy weryfikacji tych faktów. Właściwie przechodząc potem do porządku dziennego nad tym, że napisaliśmy coś, co się nie sprawdziło, przez kilka dni wszyscy tym żyli, no i nic z tego nie wynika. Nie takie dziennikarstwo chcemy uprawiać, nie takie dziennikarstwo jest dziennikarstwem etycznym. W katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, między innymi prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Polska delegacja leciała do Rosji na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Opinię na temat pracy dziennikarzy zebrał redaktor Mariusz Szymiński, który jest na placu Piłsudskiego w Warszawie. Usłyszymy się z nim po godzinie 17. 17 minut, proszę Państwa, do 17. Już za chwilę nietypowo w audycji Trzy Strony Świata Magda Skajewska będzie o polityce handlowej Chin i o tym, czy rzeczywiście czeka nas wojna na linii Waszyngton-Pekin. In the blackness of the night I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out, for this bad, bad world I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night I see a shadow passing by, from the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky. For this bad, bad world he is going to die. He's alone and there is no one by his side. In the blackness of the night, I see the sparkle of a star from the sweet silver tear of a child. And she's clutching at a photograph of long, long ago, when her parents were happy, she was too young to know. She's alone and there is no one by her side. Of the night, I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out of this bad, bad world. I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. Nie możemy pozwolić na to, by setki miliardów dolarów były wyprowadzane z naszego kraju, byśmy dalej byli wykorzystywani przez inne kraje. Najwyższy czas, by coś z tym zrobić, by ścigać tych, którzy nas źle traktują. Chiny są w pełni przygotowane i odpowiedzą natychmiast, jeśli Stany Zjednoczone ogłoszą nowe cła na chińskie produkty. Stany Zjednoczone nie powinny ryzykować. Wymiana ciosów w sporze handlowym między Waszyngtonem a Pekinem trwa. Po tym, jak Stany Zjednoczone ogłosiły cła na chińskie towary warte 50 miliardów dolarów, Chiny nie zwlekały z taryfami na amerykańskie produkty. Zgodnie z logiką wet za wet, teraz Donald Trump nie wyklucza kolejnych, jeszcze bardziej dotkliwych działań wobec państwa środka. Czy dojdzie więc do wojny handlowej? Trzy strony świata. We've helped rebuild China. Przez ostatnie 25 lat pomagaliśmy odbudowywać Chiny. Chcemy, żeby nam się z nimi dobrze układało, ale musimy zrobić coś z deficytem w handlu, a to nigdy nie jest łatwe. Nothing is easy. Na fali mniej dyplomatycznych wypowiedzi Donald Trump chińskie praktyki wobec amerykańskiego przemysłu samochodowego nazwał ostatnio głupim handlem. Twierdzi, że nie boi się wojny handlowej. Wręcz przeciwnie. Jego zdaniem może ona wyjść Stanom Zjednoczonym na dobre. Jego chiński partner, który od pewnego czasu prezentuje się jako lider globalizacji, próbuje studzić emocje. Mentalność zimnowojenna i gra o sumie zerowej są coraz bardziej staroświeckie i przestarzałe. Izolacjonizm zawsze uderzy w ścianę. Tylko trzymając się pokojowego rozwoju i współpracy, jesteśmy w stanie wszyscy na tym wygrać. Mówił prezydent Xi Jinping podczas forum w Boao, określanym jako chińskie Davos. Jednocześnie obiecał ustępstwa w dostępie do rynku. Chcę jasno wszystkim powiedzieć. Drzwi do Chin nie zostaną zamknięte. Będą się zaś coraz szerzej otwierać. Trzy strony świata. Przy mikrofonie Magdalena Skajewska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w audycji gość specjalny, Jackie Fong, analityk Hong Kong Policy Research Institute, z którym miałam okazję rozmawiać ostatnio w Waszyngtonie. Na początku zapytałam go o to, czy chińskie władze spodziewały się obecnego sporu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi, czy może jest to dla nich pewne zaskoczenie. I think to Chinese authority or the Chinese general public, they will not see it as a shock. Myślę, że dla chińskiego rządu i dla chińskiego społeczeństwa nie jest to szok. Widzimy, że rozmowy o Donaldzie Trumpie i Ameryce stają się w Chinach częścią ruchu nacjonalistycznego. Widać to zwłaszcza w gazetach i na portalach internetowych, na których można przeczytać o tym, że Stany Zjednoczone tłamszą Chiny, że atakują Chiny. Niektóre wyraźnie prokomunistyczne jastrzębie gazety piszą o tym, że musimy odpowiedzieć wet za wet, że musimy walczyć, bo jesteśmy dużym, silnym narodem. Tego typu artykuły są częścią ruchu nacjonalistycznego w Chinach, więc to, co się dzieje, nie jest zaskoczeniem ani dla władz, ani dla społeczeństwa. Chińskie władze wydają się bardzo pewne siebie, pewne tego, że wygrałyby wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Skąd ta pewność? I czy taki scenariusz jest w ogóle możliwy? China might eventually win it. When we talk about the confidence of China, Chinese government in the news, we should think about there should be no time, no history in record that China have lose his confidence in the news. Gdy rozmawiamy o chińskiej pewności siebie, musimy pamiętać, że nigdy nie było takiego momentu w historii, w którym Chiny nie byłyby pewne siebie. To swego rodzaju zwyczaj, tradycja, a czasem nawet konieczność, że w obliczu opresji ze strony Stanów Zjednoczonych, amerykańskich kapitalistów, jak się o nich mówi, czy imperialistów, Chiny pokazują swoją pewność siebie. I tym razem jest tak samo. Chiny po prostu muszą się tak zachowywać. Myślę, że źródłem tej pewności jest silna legitymizacja rządu. Jeśli pójdziemy do Muzeum Narodowego w Pekinie, zobaczymy, że pierwsze podstawy tej legitymizacji pojawiły się już podczas panowania dynastii Qing. Chińczycy mieli głębokie poczucie, że ich kraj przez wiele lat był uciskany i atakowany przez inne państwa. Więc jeśli Donald Trump uderza w nich cłami, znakomicie pasuje im to do takiej narracji. Jeśli zaś chodzi o taktykę, jaką Chiny stosują, by wygrać tę wojnę, na razie widzimy, że deficyt w wymianie handlowej to fakt, że liczby nie kłamią, ale także, że soja sprowadzana ze Stanów Zjednoczonych jest tańsza. Więc za kilka miesięcy będziemy widzieć wzrost cen soi i innych produktów w Chinach. Bogatsi Chińczycy wtedy zorientują się, kto będzie tracił w tej wojnie. Czy powinniśmy przygotować się na to, że za każdym razem, gdy Stany Zjednoczone uderzą w Chiny cłami, Chiny oddadzą cios? China will push back? When we talk about the retaliation, the Chinese authority have used a very good poem. W przypadku odwetu chińskie władze stosują się do jednego z chińskich powiedzeń, które mówi, że jeśli ktoś cię popchnie, uprzejmie należałoby odwdzięczyć się tym samym. Jeśli więc Donald Trump będzie nakładał nowe cła na Chiny, rząd w Pekinie odpowie odwetem. Problemem jednak jest duża nadwyżka w handlu między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, więc siła tego odwetu może nie być aż tak duża. The force of retaliation might not be that significant. What impact in your view it might have? A jaki wpływ wojna handlowa czy też spór handlowy może mieć na całość relacji amerykańsko-chińskich? Wiemy przecież, że Stany Zjednoczone w wielu kwestiach potrzebują Chin i Chiny potrzebują Stanów Zjednoczonych. Jednym z takich problemów jest chociażby Korea Północna. Jak może to wpłynąć na współpracę tych dwóch krajów? That those two countries might need to cooperate on. Not only in the North Korea, in fact in everyday life, Sino-US relation is very important to each country. Nie tylko w kwestii Korei Północnej, ale w codziennym życiu relacje chińsko-amerykańskie są bardzo ważne dla obu krajów. Stany Zjednoczone potrzebują Chin jako fabryki tanich towarów, a Chiny potrzebują technologii, inwestycji i pomysłów z USA. To państwa, które wzajemnie na sobie polegają. To jest fakt. That's actually the fact. But I don't think that the trade war, especially on the tariff, is the goal of President Donald Trump. Nie sądzę jednak, żeby wojna handlowa dotycząca towarów była głównym celem prezydenta Trumpa. Myślę, że najważniejszym problemem dla niego jest kwestia własności intelektualnej, a cła są tylko kartą przetargową. USA będą używać jej tak długo, jak Chiny nie pójdą na ustępstwa w sporze o prawa własności intelektualnej. Widzimy na przykład wiele amerykańsko-chińskich firm joint venture, w ramach których technologia z USA wycieka do Chin. To uderza w przemysł technologiczny w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że o to toczy się główna bitwa. Nie o cła i nie o towary. One są tylko tłem. This is the main battlefield of the Sino-US. Not the tariff, not the goods. This is just a smoke and also the dust. Jackie Fong, analityk Hong Kong Policy Research Institute. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Trzy strony świata. Na zegarach 6 minut do godziny 17 pytaliśmy o nową opłatę emisyjną. Chciałbym dorzucić parę zdań na temat zanieczyszczeń powietrza, o których Państwo mówicie. W tych małych miejscowościach, w których ja mieszkam i jest bardzo dużo zanieczyszczeń ze strony kominów domów jednorodzinnych, praktycznie nie ma żadnej kontroli co i czym kto pali. I nie ma, dlatego że sąsiad, no, brakuje tej instytucji sygnalistów, sąsiad na sąsiada nic nie powie z uwagi na grzeczność i znajomość jeden drugiego, a kontrole takie sanitarne po prostu nie istnieją w środowiskach małych. No to bardzo ciekawe. Miały się przecież pojawić nawet specjalne urządzenia, drony, które będą badały skład tego, co wydobywa się z niektórych kominów. Czy Państwo z czymś takim się już mieli okazję spotkać? 22 i 7 trójek. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy.